มีเรื่องแปลกๆที่คุณถนอมเล่าให้ฟังครับแกเล่าว่าในตอนนั้นนะแกยังหนุ่มๆอยู่ทำงานบริษัทแล้วก็เช่าห้องอยู่เป็นห้องไม้เล็กๆอยู่คนเดียวห้องเช่ามันมีหลายห้องก็เลยมีเพื่อนที่เช่าอยู่ห้องข้างๆส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายวัยไล่เลี่ยกันมีอยู่คนหนึ่งชื่อแสวงเขาเป็นคนบ้านนอกก็เหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละบ้านเขาอยู่จังหวัดลพบุรีเขาบอกว่าบ้านเกิดเขาไม่เจริญสมัยนั้นน้ำก็ไม่มีไฟก็ไม่มีอยู่กันกลางคืนอาศัยแสงตะเกียงถ้าคืนเดือนหงายก็หมายความว่าคืนที่พระจันทร์ส่องแสงนวลสว่างก็ได้อาศัยแสงจันทร์บ้างผมเป็นคนชอบเที่ยวเพื่อนมีหลายคนอายุในตอนนั้นก็วัยรุ่นยังไม่หนุ่มก็เที่ยวเตร่ไปตามภาษาวัยรุ่นไม่มีใครเกลียดผมหรอกเพราะว่าผมเป็นคนชอบสนุกครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมก็พอจะมีตังค์เพราะว่าพ่อแม่ผมพอมีจะกินอยู่บ้างผมก็เลี้ยงพวกเพื่อนๆได้แต่ไม่บ่อยนะแต่ก็เลี้ยงอะครับแต่ถ้าผมไม่ค่อยมีเงินผมก็ไม่กวนใจเพื่อนไม่มีเงินก็ไม่เที่ยวซะก็หมดเรื่องถ้าไปก็ต้องกวนใจกระเป๋าคนอื่นนะมันไม่ดีเขาก็เป็นคนอย่างนั้นแหละนิสัยเนี่ยตอนเช่าห้องอยู่เขาก็ทำเหมือนที่เขาเล่าแหละเขาไม่เคยยุ่งกับเงินทองของคนอื่นแต่ถ้าเขามีเขาก็จะชวนไปกินนั่นกินนี่เขาว่าตอนอยู่ที่บ้านเขาเที่ยวกับเพื่อนๆบางทีถึงสว่างก็มีไม่มีรถมีราอะไรแม้แต่จักรยานก็ไม่ได้ใช้กันสองขาพาไปเดินครับไปไหนก็สองขาในพื้นที่ใกล้ๆแต่ถ้าไปไกลๆก็ต้องไปกันเป็นคันรถมีสองแถวในหมู่บ้านคนอยากไปเที่ยวเยอะเขาก็เอารถออกเก็บค่าโดยสารเพราะว่าเจ้าของรถสองแถวก็อยากไปด้วยเรียกว่าไปเที่ยวแล้วก็ยังได้ตังค์จากคนอื่นๆอีกต่างหากก็ไปเที่ยวกันดึกๆครับกลับบ้านบ้างไม่กลับบ้างนอนบ้านเพื่อนบ้างเวลาเที่ยวดึกๆพ่อผมไม่ค่อยชอบใจบางทีแกก็บ่นรำคาญบางทีปิดบ้านมาให้ผมเข้าแกเป็นคนอย่างเงี้ยบางทีก็ดีบางทีก็ร้ายเอาแน่ไม่ได้ผมก็เลยตัดปัญหาเพราะว่าเที่ยวดึกก็เลยนอนบ้านเพื่อนแต่แม่ผมไม่ว่าอะไรให้ตังค์ผมเที่ยวผมมาลูกคนเดียวแม่ก็ต้องรักเป็นธรรมดาละครับมีอยู่คืนนึง2คนกับเพื่อนไปเที่ยวงานกันงานวัดอยากไปเที่ยวแต่ไม่มีใครอยากไปเขาว่าหนังมันไม่สนุกแต่ผมอยากจะไปดูสาวๆก็ชวนกับเพื่อนคนนี้แหละพอไปถึงงานเกิดไปหลงกันเพราะว่าแยกกันตอนช่วงที่เขาเกิดเรื่องชุลมุนมีการแทงกันครับคนแทงกันเลือดสาดเลยพอตำรวจจัดการแล้วก็ไม่รู้เพื่อนไปไหนหายังไงก็ไม่เจอผมก็เลยต้องกลับบ้านคนเดียวกลัวผีก็กลัวแต่ก็ต้องกลับบ้านไม่กลับก็จะไปอยู่ที่ไหนล่ะครับมันดึกมากแล้วด้วยกะว่าคงจะตีสองเห็นจะได้นะตอนนั้นก็ไม่กล้าจะไปปลุกพ่อถ้าไปเรียกมีหวังโดนดุก็เลยต้องหาที่นอนจะไปนอนที่ไหนผมไม่รู้จะไปนอนที่ไหนจริงๆทีแรกจะไปอาศัยบ้านเพื่อนถ้าไปเรียกก็เรื่องใหญ่อีกแล้วแหละเกรงใจพ่อแม่เพื่อนที่ไปด้วยกันนั่นแหละมันไม่รู้มันกลับมาแล้วหรือยังถ้ามันกลับมาแล้วนอนแล้วไปปลุกมันก็เขาก็ตื่นกันทั้งบ้านพอดีผมก็เดินผ่านวัดก่อนถึงบ้านก็คิดได้นอนมันที่ศาลาวัดก็แล้วกันดีกว่าไปนอนข้างรั้วบ้านอย่างน้อยก็อยู่สูงไม่โดนงูเงี้ยวเขี้ยวขอกัดตายยุงมันก็น่าจะน้อยกว่าด้วยก็เลยนอนมันที่ศาลาวัดนั่นแหละนะมันมีศาลาท่าน้ำกับศาลาการประเรียนก็คิดจะนอนที่ไหนดีถ้านอนศาลาท่าน้ำก็อยู่ติดทางเดินเลยต่ำเตี้ยด้วยหมาก็นอนอยู่นะเข้าไปมันเห่ากันลั่นเลยก็เลยไม่อยากจะนอนกับหมาไปศาลาใหญ่น่าจะดีกว่าไอ้กลัวผีนะกลัวอยู่แล้วนะครับแต่ก็มันจำเป็นแต่ไม่รู้จะทำยังไงไอ้ที่ผมกล้าเพราะว่าเคยเป็นลูกศิษย์วัดมาก่อนสมัยเด็กๆช่วงที่น้าชายเขาบวชแต่ตอนนี้น้าสึกไปแล้วบวชแค่3เดือนช่วงเข้าพรรษายังไงก็ตามก็แข็งใจขึ้นไปนอนบนศาลาหลังใหญ่นอนมันที่ข้างเสาจะได้รู้สึกว่ามีเพื่อนเอาเสาศาลาเป็นเพื่อนด้วยความง่วงก็เอาแขนหนุนหัวพอหัวถึงแขนก็หลับเกือบจะพลอยหลับไปเดี๋ยวนั้นเลยแต่มันหลับไม่ได้เพราะว่าหูได้ยินแว่วเสียงพระสวดบทสวดนั้นฟังดูมันคล้ายๆกับพระท่านกำลังสวดศพเลยสะดุ้งใจหายวาบเลยแต่พอลืมตาโพลงก็กลับไม่ได้ยินเสียงที่ได้ยินเมื่อตะกี้นี้ก็เลยหลับตาลงอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ม้อยหลับไปจริงๆหลับไปแล้วแต่หูได้ยินเสียงเวลานั้นเกือบจะตื่นแต่ก็ไม่ได้ตื่นมันครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่นั่นแหละหูได้ยินเสียงพระสวด เหมือนท่านมานั่งสวดอยู่ข้างๆตัวเรานี่แหละก็พยายามจะลืมตาแต่ลืมไม่ค่อยจะขึ้นปรือตาขึ้นมาได้หน่อยก็แลเห็นเงาดำลางๆเหมือนกับพระนั่งอยู่สี่องค์พนมมือสวดอยู่กำลังสวดร่างเราที่นอนอยู่เบื้องหน้าท่านผมก็คิดว่าเอ๊ะผมยังไม่ตายนี่หว่าทำไมพระมานั่งสวดหรือว่าเราตายแล้วคิดได้แค่นั้นก็พยายามตื่นขึ้นมาแต่ก็เหมือนมีตะกั่วหนักๆมาทวงเปลือกตาไว้ไม่ยอมให้ลืมตาขึ้นมาได้อ้าวลืมตาไม่ขึ้นแล้วสิชิบหายแล้วสิจะทำยังไงจะกลัวมากเลยกลัวว่าตัวเองจะตายคนตายเท่านั้นที่นอนในพระสวดพระก็สวดกันใหญ่ก็ผมก็พยายามจะลืมตาอยากจะลุกแล้วก็วิ่งลงศาลาหนีไปแต่กลับทำอะไรไม่ได้เลยตัวมันแข็งไปหมดในตอนนั้นก็กระดิกตัวไม่ได้แล้วรู้สึกเหมือนกันว่าไม่มีชีวิตอยู่แล้วถึงก็ถามตัวเองวันนี้เราตายไปแล้วเหรอผมกลัวแต่ผมไม่รู้จะทำยังไงได้ผมก็นึกได้ว่าผมต้องตื่นให้ได้ถ้าไม่ตื่นผมคงจะตายผมก็เลยรวบรวมกำลังดิ้นสุดแรงเกิดเลยสะบัดตัวก็เลยกระดิกตัวได้พอกระดิกตัวได้ก็ลืมตาได้หน่อยเดียวก็ลืมไม่ขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมันถูกยกลอยขึ้นจากพื้นโอ้ยผมกลัวสุดขีดเลยได้ยินคนพูดแว่วๆบอกเอาตัวมันไปนะผมก็คิดว่าพวกยมทูตคงจะมาตัวผมไปแล้วผมก็อ้าปากตะโกนเสียงมันก็ดังขึ้นมาผมร้องว่าโอ้ยช่วยด้วยร้องเสียงดังเลยเสร็จแล้วผมก็ตกใจเสียงตัวเองนั่นแหละตอนที่สะดุ้งตื่นก็รู้สึกว่าร่างถูกปล่อยให้ร่วงหลังกระแทกพื้นผมก็เลยตื่นลุกพรวดขึ้นนั่งเหลียวมองหลักใจก็คิดโอ้กูยังไม่ตายนี่หว่าเสร็จแล้วก็รีบเพ่นลงจากศาลาวัดวิ่งกลับไปบ้านไปเรียกพ่อเรียกแม่ยอมให้พ่อบ่นด่าไม่ตายก็บุญแล้วเสร็จแล้วเล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่านั่นแหละถ้าไม่ตื่นก็คงไม่ได้ตื่นอีกเลยคือตายคาศาลาไปนั่นแหละเรื่องแปลกๆครับเรื่องแปลกอีกเรื่องเป็นเรื่องของยายหนูครับเรื่องของเรื่องมันก็คือยายหนูแกตายซะแล้วยายหนูที่อยู่บ้านใกล้กับสะพานไม้เก่าแก่ตัวแกเองก็เก่าแกได้สิ้นชีวิตลงอย่างน่าแปลกประหลาดแกทำให้ลูกหลานหวาดกลัวมากเพราะว่าแกตายแล้วแต่ไม่ยอมจากไปไหนได้มาวนเวียนอยู่ที่บ้านส่งกลิ่นเหม็นบ้างให้เห็นตัวบ้างแวบไปแวบมาในยามโพลเพลใกล้ค่ำบางทีหมาก็เห่าหอนทั้งที่เป็นยามบ่ายหอนพลางพวกมันก็มองไปทางแคร่ไม้ไผ่ที่ยายหนูมักจะนั่งนอนๆตอนกลางวันเป็นประจำแคร่นี้อยู่ใต้ถุนเรือนวิญญาณของแกไม่ใช่ดวงวิญญาณผีไต่หงแต่ทำไมมันเฮี้ยนขึ้นมาได้ก็น่างงอยู่เหมือนกันแกจากไปในตอนเย็นที่แดดร่มลมตกดวงวิญญาณล่องลอยออกจากร่างไปแล้วทั้งที่ตามธรรมดาช่วงเวลาอย่างเนี้ยมันน่าจะผ่อนคลายแกมักจะนั่งอยู่กลางนอกชานใกล้ๆตัวก็มีเชี่ยนหมากตั้งอยู่แล้วก็หาหมากหาพลูกินเคี้ยวหยับน้ำหมากเปรอะมุมปากเชียวเสร็จแล้วก็จะยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาแตะเช็ดแกนั่งด้วยร่างที่อ้วนท้วนเจ้าเนื้อนุ่งผ้าจุงกระเบนเก่าๆเสื้อคอกระเช้าเก่าๆผมขาวหมดหัวแล้วเส้นที่ไม่ขาวก็เป็นสีเทาแต่มีอยู่ไม่กี่เส้นนะดูถ้าไม่ออกวัยของแกมันปาเข้าไปตั้ง85ปีแล้วในหมู่บ้านนี้มีอยู่ไม่กี่คนที่อายุปูนนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแกอายุมากที่สุดที่อายุเข้าหลักร้อยในหมู่บ้านนี้ก็มีบ้านยายหนูนี่เป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันถึงสองครอบครัวมีบ้านทรงไทยหลังใหญ่สองหลังปลูกหันหน้าเข้าหากันตรงกลางก็มีนอกชานกว้างเปิดโล่งไม่มีหลังคาปลายสุดของนอกชานเป็นครัวไฟหลังคามุงใบจากปลูกไว้สองหลังคู่กันยายหนูมีลูกสาวสองคนแกอยู่กับคนโตลูกสาวคนเล็กก็มีลูกดกมากหัวปีท้ายปีลูกเต้าเต็มบ้านนะ7คนหญิง3ชาย4ต่างจากลูกสาวคนโตลิบลับเลยจะหาทายาทสืบสกุลสักคนก็ไม่มีไม่ใช่ว่าเพิ่งแต่งงานไม่ใช่อย่างนั้นอายุอานามของลูกสาวและลูกเขยก็ล่วงเลยวัยกลางคนไปมากแล้วยายหนูแกเคยพูดกับใครต่อใครว่าไม่ห่วงใครแล้วตอนนี้บ้านช่องก็ไม่ห่วงตัวเองก็ไม่ห่วงตายก็ไม่ว่าอยู่มานานเหลือเกินแล้วตักแก้วในล่วงหน้าไปก่อนซะตั้งหลายปีไม่รอกันบ้างเลยป่านนี้คงจะไปเกิดแล้วไปดีเถอะตักแก้วเกิดชาติหน้าก็มาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันใหม่นะที่ห่วงก็มีแต่ห่วงลูกเท่านั้นนางเนียมลูกเต้าก็ไม่มี ต่อไปแก่เฒ่าใครจะดูแลมันยังไงก็ต้องขอให้หลานๆมันคอยเป็นหูเป็นตาบ้างหลานมีอยู่หลายคนคงจะพอพึ่งพาได้บ้างหรอกนะยายหนูหูกันไม่ค่อยได้ยินนะตาก็ไม่ค่อยเห็นมันฟ้าฟางไปหมดแก่แล้วไม่มีอะไรดีเลยมันมีแต่เสื่อมลงไปทุกวันทุกเวลานาทีนี่ก็นับว่ายังดีกว่ารุ่นราวคราวเดียวกันบางคนเดินไม่ไหวแล้วแข้งขามันก้าวไม่ออกแต่สำหรับแกยังกระย่องกระแย่งไปตีนท่าหน้าบ้านได้บ้างเช้าๆก็ยังถือขันข้าวไปใส่บาตรพระที่หน้าบ้านได้แต่แล้วมันก็เกิดขึ้นนั่นก็คือความตายความตายมันไม่ได้มาบอกล่วงหน้าอึกอักมันก็มาคว้าเอาไปแกก็ไม่ได้ปวดหัวตัวร้อนอะไรเลยวันนั้นก็ยังดีๆอยู่แต่สำหรับคนแก่ไอ้ที่ว่าดีเนี่ยมันไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีมันก็แค่ไม่ปวดหัวตัวร้อนถึงก็ต้องล้มหมอนนอนเสื่อส่วนไอ้มึนงงเมื่อยปวดแข้งปวดขามันก็ต้องมีเป็นประจำอยู่แล้วเป็นของธรรมดามีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่แกก็ไม่ได้มีงานการต้องทำงานที่ทำมันก็เรื่องส่วนตัวของแกเท่านั้นแหละตื่นเช้าก็ใส่บาตรกรวดน้ำล้างขันข้าวเอาไปคว่ำบนหลังตู้กับข้าวในครัวกินข้าวกินปลานานเยอะกว่าจะอิ่มหนำสำราญตอนที่ตายนะแกตายเหมือนนอนหลับเย็นนั้นลูกหลานอยู่กันเต็มบ้านก็นึกว่าแกเอนหลังนอนเล่นรับลมเย็นสบายที่นอกชานแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นจะค่ำแล้วแกก็ยังไม่ตื่นก็ไปปลุกกันแต่แกตัวเย็นชืดไปแล้วแกตายง่ายไม่ได้เจ็บปวดร้องโอดโอยแต่อย่างใดหลังจากเผาศพแกวันเดียวแกก็มาอยู่ที่บ้านแล้วเสียงแกมากินข้าวอยู่ในครัวกุกกักเสียงถ้วยชามกระทบกันในยามดึกแกเป็นคนแปลกยามมีชีวิตอยู่กลางคืนนี่มักจะหิวข้าวกลางดึกจะลุกขึ้นมาหาข้าวกินเองบ่อยและหลังจากคืนนั้นทุกคนในบ้านต่างก็รู้สึกว่าแกวนเวียนอยู่ในบ้านลูกหลานก็ช่วยกันจุดธูปบอกเล่าขอให้แกไปผุดไปเกิดเถอะแกก็ยังไม่ไปไหนจนคืนหนึ่งแกเข้าไปในมุ้งนางเนียมลูกคนโตไปบอกว่าที่แม่ไม่ไปไหนนั้นเพราะว่าแม่เป็นห่วงเองจะอยู่ยังไงผัวก็ไม่เอาเรื่องเอาราวไม่สนอกสนใจเองเลยมีบ้านก็ไม่ค่อยนอนไปนอนแต่บ้านแม่เขามันเองก็ต้องอยู่คนเดียวไม่มีแม่เองก็นอนคนเดียวอย่างนี้แหละเพราะว่ายายหนูเนี่ยก็นอนอยู่ที่บ้านหลังนี้ทุกคืนนางเนียมบอกว่าไม่ได้ฝันหรอกตื่นอยู่นานแล้วกลัวจนตัวสั่นแต่นางก็รีบก้มกราบแม่บอกว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยฉันอยู่กับหลานได้หลานตั้ง7คนแม่ไปผุดไปเกิดเถอะจ้ะแล้วฉันจะทำบุญกรวดน้ำไปให้ยายหนูก็ยืนเงียบอยู่นานแล้วจู่ๆแกก็หายไปแล้วหน้าแปลกมากตั้งแต่คืนนั้นแกก็ไม่มาให้เห็นหรือว่ามารบกวนอีกเลยล่ะครับผมเคยได้ยินหลายคนพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของคนตายทั้งที่ยังไม่ทันจะหมดอายุเมื่อไม่นานมานี้ก็มีคนมาเล่าให้ฟังอีกนะมีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งผัวชื่อนายปลิวเมียชื่อนางถนอมปรากฏว่าผัวเพิ่งตายไปเมื่อ3เดือนคนตายนี่แก่แล้วอยู่กัน2คนตายายเคยมีลูกถึง3คนแต่ละคนพอโตแล้วก็แยกย้ายกันไปคนหนึ่งเป็นผู้ชายไปอยู่มาเลเซียแล้วก็หายสาบสูญไปไม่กลับมาอีกเลยอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแต่งงานกับแขกซาอุย้ายไปอยู่กับผัวไปตายซะที่ซาอุนู่นอีกคนหนึ่งคนสุดท้องผู้หญิงเหมือนกันน่าสงสารเกิดมาไม่สมประกอบแข้งขาไม่ดีมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานอายุยังไม่ทันจะ10ขวบก็จากไปเมื่อตอนที่ยังแข็งแรงกันอยู่ทั้งสองนี่ก็ค้าขายหลายอย่างพวกของกินไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปลาก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวหมูหรือว่าอาหารตามสั่งผัดซีอิ๊วข้าวผัดนี่ทำขายมาแล้วทั้งนั้นน่ะไม่เคยประมาทก็หรอกทำมาค้าขายได้ก็เก็บเงินเก็บทองเอาไว้เพราะรู้ว่าสักวันจะต้องทำไม่ไหวนี่แหละในยามแก่เฒ่าก็เลยไม่ลำบากแม้ว่าจะไม่ได้ทำงานกันแล้วก็ตามแล้วอีกอย่างก็อยู่กันอย่างไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรก่อนที่ในปลิวผู้เป็นผัวจะตายเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับท้องแต่ไม่ใช่มะเร็งก่อนเข้าโรงพยาบาลก็แค่ท้องเสียถ่ายไม่หยุดก็กินยาซื้อที่ร้านหมอตีกินเข้าไปก็หยุดถ่ายได้ฉับพลันแต่อยู่ต่อมาไม่กี่วันก็เกิดปวดท้องถ่ายไม่ออกกินยาถ่ายก็ไม่ได้ผลก็เลยไปหาหมอก็รับตัวเอาไว้รักษาหมอบอกว่าไม่เป็นไรมากอะเดี๋ยวก็กลับบ้านได้ แต่หมอยังไม่ทันทำอะไรแกก็เกิดอาการกระวนกระวายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวหายใจไม่ออกไม่สงบเท้าเย็นเหงื่อแตกแล้วแกก็ยกมือไหว้ท่วมหัวปลกปลกแกพูดออกมาบอกว่าได้กลับบ้านแล้วแกพูดอย่างเงี้ยแล้วตาค้างอ้าปากพลอยไปเลยพอแกตายไปแล้ววิญญาณแกมาที่บ้านนะทีนี้เมียแกแม้ว่าไม่เห็นตัวแกก็รู้สึกว่าแกมาบางทีรู้สึกลมเย็นๆวูบวาบที่เนื้อที่ตัวทำเอาสะดุ้งบางทีก็ได้ยินเสียงเดินดังแผ่วๆบางทีก็มีเสียงคนอยู่ในห้องน้ำแต่จริงๆแล้วไม่มีใครนางก็กลัวมากเล่าให้เพื่อนบ้านฟังก็มีคนแนะให้ไปหาพระก็ไปหาพระท่านบอกว่าให้ทำบุญกรวดน้ำไปให้เสียก็ทำตามแต่ก็ไม่ดีขึ้นพอดีมีอีกคนนึงแนะนำให้ไปหาหมอผีก็เลยไปหาหมอผีก็บอกว่าผัวนางนะยังไม่ถึงที่ตายยังไม่หมดอายุแต่สังขารมันไม่ไหวแล้วที่ก่อนตายแกอ้าปากแล้วก็ตาค้างนั่นแกจะบอกว่ายังไม่ไปแต่แกฝืนสังขารไม่ได้หมอผีก็บอกว่าแกยังวนเวียนอยู่ที่บ้านนะแต่เมียไม่พูดกับแกแกก็เลยรบกวนมาทำไม่ต้องตื่นอยู่บ่อยๆนอนไม่หลับกินยานอนหลับ2เม็ดยังไม่หลับเลยบางทีหลับแล้วเดี๋ยวเดียวก็ตื่นอีกละทางที่ดีที่สุดในช่วงเนี้ยนางต้องทำเหมือนกับแกยังมีชีวิตอยู่เขาเคยทำยังไงกลางวันทำอย่างไรเย็นทำอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นหมอผีคนนั้นก็แนะบอกว่าเช้าๆให้เอาโต๊ะไปตั้งหน้าบ้านเอากาแฟเอาหนังสือพิมพ์ที่แกเคยอ่านอาหารคาวอาหารหวานเตรียมเลือกทำตอน6 โมงเช้าช่วงที่หน้าบ้านนะมีแดดส่องตั้งโต๊ะเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วก็บอกให้แกรู้ตัวว่าแกน่ะตายแล้วให้ทำอย่างเดียวกันเนี่ยเป็นเวลา7 วันคนตายจะค่อยๆรู้ว่าตนเองตายแล้วแล้วที่สำคัญอย่าได้ทำอ่อนแอให้แกเห็นแกจะได้ไม่ห่วงเมื่อถึงเวลาหมดอายุไขจริงๆแกก็จะบอกเองว่าจะไปแล้วเมื่อได้รับคำแนะนำนางก็ทำตามคืนหนึ่งนางถนอมก็นอนอยู่ได้กลิ่นหอมตื่นมาแล้วน่ากลัวมากเลยเป็นเวลา2 ตีอีกนานกว่าจะสว่างทนไม่ไหวก็รีบโทรหาเพื่อนบ้านบอกเขาว่าแกมาเพื่อนบ้าน2 ผัวเมียก็ดีเหลือเกินพากันรีบมาที่บ้านเพื่อนบ้านมาถึงก็ได้กลิ่นหอมเหมือนกันถามว่ากลิ่นอะไรนางก็จุดธูปบอกผัวอยู่ตั้งนานบอกไม่ต้องห่วงราวๆ20 วินาทีกลิ่นนั้นก็จางหายไปตั้งแต่คืนนั้นเพื่อนบ้านก็มานอนเป็นเพื่อนด้วยอยู่มาคืนนึงก็มีกลิ่นเหม็นก็ปลุกเพื่อนบ้านที่นอนอยู่ข้างๆพอเพื่อนบ้านตื่นขึ้นมาก็ได้กลิ่นเหมือนกันถามว่าเหม็นอะไรมีอยู่คืนฝันว่าผัวพาคนเข้ามาในบ้านเต็มไปหมดคนเฒ่าคนแก่ใครต่อใครไม่รู้จักเลยแต่งตัวเสื้อผ้าขาดวิ่นมอมแมมเข้ามาเดินกันพล่านไปหมดดูนอนดูนี่หรือคนข้าวของเปิดตู้เย็นหาของกินเจออะไรกินได้ก็เอาออกมากินกันอย่างตายอดตายอยากเสร็จแล้วก็เปิดประตูตู้เย็นอ้าซ่าไม่ยอมปิดกินกันแล้วก็ทิ้งเศษอะไรต่ออะไรเปลือกส้มเปลือกเงาะกราดเกลื่อนเต็มพื้นบ้านเลอะเทอะหมดนางก็นึกโมโหแต่ก็พูดกับคนพวกนั้นไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีใครฟังนางเลยก็ได้มองหาผัวก็ไม่เจอไปดูที่หน้าบ้านก็ไม่มีไม่รู้หายไปทางไหนระหว่างฝันเนี่ยนางนอนกระสับกระส่ายร้องไห้คนมานอนเป็นเพื่อนด้วยก็เขย่าตัวส่งเสียงเรียกปลุกให้ตื่นก็ลืมตาขึ้นมาได้ยินเสียงถามว่าเป็นอะไรถึงได้รู้ว่าฝันไปก็เลยตอบไปว่าฝันเห็นคนมากันเต็มบ้านแล้วก็เล่าให้ฟังตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณสัก2 ตีกว่าๆนอนตาแข็งอยู่เป็นนานพอหลับก็ฝันอีกว่าผัวกลับมานอนบนเตียงก็ถามว่าแกไปไหนมาหลายวันไม่เห็นหน้าเลยแล้วใครต่อใครเข้ามาในบ้านเราเต็มไปหมดเลยรู้หรือเปล่าผัวก็บอกว่าเพื่อนๆฉันเองอ่ะแกเป็นคนพามาเองก็ว่างั้นเมื่อเล่าให้หมอผีฟังอาจารย์ท่านนั้นก็บอกว่าพวกนั้นน่ะเป็นวิญญาณพเนจรเป็นผีไม่มีญาติอดอยากๆไม่มีอะไรจะกินไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเร่ร่อนไปทั้งโน้นทีมาทั้งนี้ทีไม่มีใครทำบุญกรวดน้ำไปให้กินต้องหากินกันเองส่วนผัวของนางนั้นน่ะมีคนทำบุญไปให้แกเห็นพวกนั้นอดอยากก็คงสงสารก็เลยพามากินที่บ้านตามธรรมดาผีพวกนั้นเข้าบ้านไม่ได้ถ้าเจ้าของบ้านเขาไม่พามาก่อนตายน่ะผัวชอบกินเครื่องดื่มชูกำลังนางก็ไปซื้อมาเปิดฝาออกแล้วก็ปิดไว้หลวมๆเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็บอกให้ผัวกินแกอยากกินก็มารินกินอ่ะเอาไปเถอะอยู่ในตู้เย็นนี่นะของที่แกเคยชอบ ปรากฏว่าเมื่อไปดูอีกทีก็เห็นว่าน้ำในขวดเครื่องดื่มนั้นมันยุบไปตั้งค่อนขวดเห็นแล้วขนลุกเลยแกต้องมากินแน่ๆเพราะว่าไม่มีใครมายุ่งในบ้านนี้ได้คนที่มานอนเป็นเพื่อนเขาก็มาแต่เฉพาะกลางคืนเมื่อเห็นอย่างนั้นจึงได้ซื้อเครื่องดื่มนั้นมาเป็นโหลเลยเตรียมไว้นอกจากนั้นก็ยังมีบุหรี่ที่แกชอบยังเหลืออยู่ก็จุดวางไว้ให้แกหลังกินข้าวตอนกลางวันก็จัดสำหรับกับข้าวให้แกกินพูดคุยกับแกเหมือนกับแกยังมีชีวิตอยู่พูดคนเดียวแหละแกจะได้ยินไม่ได้ยินก็ไม่รู้แต่คิดว่าแกกำลังกินข้าวอยู่กินข้าวแล้วแกชอบไปเอนหลังนอนบนเตียงก็ไปนั่งคุยกับแกที่ข้างเตียงบางทีก็ทำงานไปด้วยคุยกับแกไปด้วยแกชอบตื่นกลางดึกเข้าห้องน้ำแล้วก็นั่งที่เก้าอี้ที่มีวางแขนข้างๆประตูบ้านนะนั่งอยู่อย่างนั้นพักใหญ่แล้วถึงนอนต่อคืนหนึ่งนางถนอมก็ฝันเห็นแกมานั่งที่เก้าอี้ข้างประตูนางถนอมก็ถามว่าแกไปไหนมาหลายวันแกไม่ตอบแต่แบมือขอเงิน180 บาทนางถนอมก็เอาเรื่องผีมาขอเงินไปซื้อหวย180 บาทเนี่ยเล่าให้ใครต่อใครฟังเขาก็เอาไปแทงหวยกันปรากฏว่าคนหนึ่งถูกได้50,000คนอื่นๆ อีกหลายคนก็ถูกกันคนละ1,000-2,000นางถนอมก็ทำตามที่หมอผีแนะนำอยู่7 วันตั้งแต่นั้นมาแกก็ไม่มารบกวนอีกเลยทีนี้นอนหลับสบายครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ